بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getiriyoruz. İmam Buhari'nin arşla alakalı babını almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah son hadisi alacağız. Sizde tek bir hadis halinde. Bu tercüm iki ayrı senetli, iki ayrı hadisi tek bir hadis halinde cem etmiş. Bizdeki nüshalarda iki, sizdeki nüshalarda tek bir hadis olarak kayıtlı. İnşallah Ebu Said el-Hudri hadisini ne yapacağız? Alacağız. Peşinden de Ebu Hureyre hadisini alacağız. Siz de aynı terkimle vermiş. Evet, oku Musa. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهُ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرض. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ. Evet, Ömer oku tercümesini. Bize Sufyan es-Sevri, Amr ibn Yahya'dan, o da babası Yahya ibn Umare'den, o da Ebu Seyyid el-Hudri radıyallahu anh'ten tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde insanlar o günün şiddetinden bayılıp düşecekler. O anda ben kendimi Musa'ya yakın bulacağım. Musa arşın direklerinden birisine tutunmuş bulunacak. Ve el-Macişun da Abdullah İbni Mugaffel'den, o da Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyre'den söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber ben de bayılacağım. Ben ilk ayıtılan olurum. O anda ben Musa'yı arşı yapışmış bulurum demiştir. Evet. İlk hadisimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Evet, Ebu Said hakkında bilgi vermiştik. Kim bana ismini söyleyecek, bu künyesi? Unuttuk mu ismini? Sa'd bin Malik bin Sinan bin Thalebe el-Ensari el-Hazreci. Evet, Sa'd bin Malik bin Sinan bin Thalebe. Sa'd bin Malik bin Sinan bin Thalebe Ensari Hazreci Peygamber aleyhissalatü vesselama ağaç altında beyat edenlerden ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama birlikte pek çok neye? Gazveye katılmış. Evet. Nerede beyat etmiş Peygamber aleyhissalatü vesselama? Ağaç altında beyat edenlerden ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla pek çok gazveye katılmış, pek çok savaşa katılmış. Ama bir savaş var ki o savaş Ebu Said deyince akla babasını getirir. Hangi savaş? Uhud savaşı. Uhud savaşında babası ne yaptı? Şehit düştü. Evet. Babası ne yaptı? Şehit düştü. Evet. Malik bin Sinan. Sahabenin alimlerinden, fakihlerinden ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan pek çok hadis rivayet etmiş bir sahabi. Evet. Hicri 74 yılında tercih edilen kavle göre Hicri 74 yılında vefat etmiş, ancak 64 yılında vefat ettiğinde söyleyen alimler fazlaca. 64 ya da 74 diyoruz. Evet. Onun rivayet ettiği bir hadis. Ne diyor? Diyor ki: "Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yesakûne yevmel kıyâme." Evet. Es-sa'k. Es-sa'k. Sura üfleme. Kimi üflüyor sura? Evet. Nefha dediğimiz sura üfleme hadisesi, evet, genel görüşe göre, genel kanaate göre, aynı zamanda sahih olan kanaate göre iki kez ne yapacak? Vuku bulacak. İlki sa'ak dediğimiz ne? Safa. İkincisi de ba'as dediğimiz safa. Evet. Bu hadiste hangisi var? Sa'ak derken burada kastedilen şu sa'ak mı, yoksa Bas'ın bizzat kendisi mi? Çünkü dikkat ederseniz İmam Buhari burada ne yapmış? İki ayrı rivayet almış. İki ayrı rivayet. Biri Ebu Said el-Hudri, diğeri Ebu Hureyre hadisi. Ebu Said el-Hudri'de hangi lafız kullanılıyor? Sa'ak. Sa'ak. Ama Ebu Hureyre'de Bas. Ha. Şimdi burada kastedilen ilki mi, ikincisi mi? Ha. Bu çokça tartışılmış. Hakkında aleykümselam alimler tarafından şerhler yapılmış. Değişik şeyler ifade edilmiş. Biz şimdi inşallah o meseleyi çok böyle kurcalamadan bize lazım geldiği kadarını ne yapacağız burada? Söyleyeceğiz. Sa'ak ve ba'as. Evet. Nedir sa'ak, nedir ba'as diye soru sorsam. Halil, nedir sa'ak? Evet. Mehmet, Seyfettin, Mesut. Hocam sağ ol. Sura ilk yüklenişi. Nedir işte o? Ne olacak? İnsanların ruhlarının kabz edilmesi. Ses mi? Hı? Ses. Musa nedir sağ? Baygınlık. Evet. Aleyküsel. Nasıl baygınlık? Düşük bayılma. Düşük bayılma. Peki peşinden ölüm var mı? Var. Güzel. İsrafil aleyhisselam sonra üfürecek. Üfürdüğü an insanlar baygınlık geçirecekler ve ölecekler. Baygın düşüp ölme. Bu ilk merhale. Evet. İkinci merhale ba'as. Nedir ba'as? Cengiz. Öldükten sonra ne için dirilme? Dirilme. Hesap için dirilme. Evet. Öldükten sonra yani sa'akla insanın neyi alınıyor? Neyi alınıyor? Ruhu cesedinden çekilip alınıyor. Ba'as da ondan sonra ne yapma? Dirilme. O halde sa'akı ikiye ayıracağız. Bakın. Bu ayrımlara dikkat etmezsek konuyu anlamayız. Bir. Şimdi kıyamet vakti geldi. İsrafil aleyhisselam sura üfürecek. Bu iki tür insan için geçerli. Şimdi insanlardan bahsediyoruz. Yani aklı yerinde olan, mesul tutulan cinler de bunun içine girer. Ama insanlardan bahsediyoruz haliyle. Hayvanları, nebatatı zikretmiyoruz. Onu zikretmeye gerek yok. Onların hesabı yok zaten. Nedir o? Bir, o anda hayatta olanlar. Buna dikkat ediyoruz bakın bu ayrıma. Bu ayrım eğer yapılmazsa sanki hadiste problem varmış gibi görülür. O anda hayatta olanlar. İki, ölmüş olanlar. Öyle ya. İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğünde herkes hayatta değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatta değil. Musa aleyhisselam hayatta değil. İsa aleyhisselam hayatta mı? Öldü mü İsa Aleyhisselam? Ölecek. O vakitte ölmüş olacak. Güzel. Ha. Ama hangi sınıfa giriyor? Hangi sınıfa giriyor? Bak birinci sınıfa giriyor. Dikkat edeceğiz. Ha. İşte istisna edilenler var. Ha. Bir de ölmüş olanlar. İşte o ne? O anda o hadiseden önce ölenler, kabirlerinde ne yapanlar? Büyük hesabı bekleyenler. Müminiyle, kafiriyle, münafığıyla. Ha demek ki saat deyince bu iki hadiseye dikkat edeceğiz. E şimdi İsrafil aleyhisselam sura üfürdü. Bayılıp düşecek. Bayılıp düşecek olanlar kimler? O anda hayatta olanlar. Baygınlıkla ne yapacaklar? Ölecekler. Sonra ha, bir daha üfürecek sura hesap için. Ne yapılacak insanlar? Ha, diriltilecek değil mi? Herkes hesap yönüne arza doğru ne yapacak? Hareket edecek. E o zaman orada bir problem var mı? Yok. Çünkü herkes ne yaptığı için? Öldüğü için yeniden ne yapacak? Diriltilecek. Demek ki bunu biz bir merhale olarak alıyoruz. İlki iki merhale. İkincisi bir merhale. Nedir? Sa'k. Gelelim şuna. Diyor ki alimler. Gaşyun yulhaku men yesma'u savten şediden. Baygınlıktır diyor. Kim için geçerli? Yani bunun içine kim daha sokulur? He. Çok şiddetli bir ses duyan ya da ev yara şeyen halien hailen mufzian. He. Kendini hayrete düşüren, korkuya düşüren, korkuda bırakan bir hadise gören, bir şey gören. Demek ki baygınlık. Bunun içine neyi sokuyoruz? Şiddetli bir ses duyan ya da kendini hayrete düşüren, korkunç bir manzara ne yapan? Gören. O anda ne yapacak işte? Bayılacak. He. Şimdi her ikisi de ne? Cari. Neden? Zaten sura üfürünce insanın büyük bir ses duyma ihtimali ne? Kuvvetle muhtemel. Sura üfürünce zaten bütün sistemin neyi değişecek? Nizamı değişecek. Değişik hadiselerin görülmesi de ne? Mümkün. He. İşte onun için bu korkuyla, bu neyle? Fezayla insanlar ne yapacak? Bayıltılacaklar. Ubbi diyor ki Müslim şarihlerinden Es-sak ve-saka ve-saika ve-helak ve-mevt. Bunların hepsi hemen hemen aynı şeydir. Yani ne diyor? Baygınlık. Onunla alakalı üç kelime kullanmış. Sa'ak, sa'aka ve-saika. Sonra helak, helak olma. Ve-mevt, ölüm. Ve kıyla denildi ki diyor kullu azabin muhlik. Helak edici her azap. Helak edici her azaba da ne denir? Sa'ak denir diyor. Ve huve eyvan diyor ki yine el gaşye öyle bir baygınlıktır ki tateri insanın başına gelir. Nasıl? Menfeza'a korkanın. Neden dolayı? Lisema'i sautin. Bir ses duyduğundan dolayı. Ama nasıl? Mufzi'in. Korkutucu. Evra'a mehula. Ya da ne? Ha, fecaate düşüren bir hadise görüldüğünde. Demek ki kısaca es-sa'k ne de odaklanıyor? Baygınlıkta. Ne de? Baygınlıkta. Peki, işte bu ilk Ebu Said hadisinde, okuduğumuz hadiste, sa'k dediğimiz zaman ne diyor? He, insanlar ne yapacaklar? Bayılıp düşecekler. Ne zaman? Kıyamet günü. İşte bu insanların kıyamet günü bayılıp düşmeleri sanki bize neyi hatırlatıyor? Bu sakı değil mi? Bu sak o sak mı? Yoksa burada kastedilen ikinci hadiste geçtiği gibi. He. İlk diriltilen olduğunda Musa Aleyhisselam'ı arşa yapışmış olarak ne? Tuttuğunu gören hadisede zikredilen ba'as mı? Bu o mu? Buna dikkat edeceğiz işte. Bu büyük bir ne? Problem oluşturmuş. Ondan dolayı da herkes bir tarafa doğru gitmiş. Bir kısmı burada kastedilen sa'kın ilki olduğunu söylemiş. Bir kısmı da ikincisi olduğunu söylemiş. Sonuç olarak karşımıza ne? Bu problem çıkmış. Diyor ki müellifimiz. Fekil denildi ki diyor. İnneha nefhatul ba'd. Bu nedir? İkincisidir. Ba'as yani diriltilmeyle alakalıdır bu hadis. Neden? لَاَنَّ النَّفْخَ الْاُولَى Çünkü ilki bu saak var ya لَا يُحِسُّ بِهَا الْاَنْوَاتِ Ölüler ne yapmaz onu? Hissetme... Hangiler? Ölmüş olanlar. Ölmüş olanlar bunu ne yapmazlar zaten? Hissetmezler. Çünkü onlar ne yapmışlar zaten? Ölmüşler. Sonra devam ediyor. Ve innama yani birinci nefkayı kastediyor. Sakı kastediyor. Hiye limauti men kâne hayyen. Kim için o? O anda hayatta olanlar için diyor. Sonra devam ediyor. Ve inha-i dünya dünyanın nihayet bulması ve iptidâ-i ahira ahiretin ne yapması? Başlamasıyla alakalı diyor. Ancak diyor müellif böyle dediğiniz zaman da bu hadisin farklı rivayetleri var. O rivayetlerinden bir tanesi şu lafız bu lafız problem oluşturur. O da ne? Birazdan alacağız onları. Sadece burada birinci lafzı okuyalım. Fe'ekûn evvele men yufîk. İşte o anda ben ilk ayıltılan olacağım. O anda ilk ayıltılan ben olacağım. Kim diyor bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fe'ivâ Musa, bir de bakacağım ki Musa'ya âhidun bi kaimetin min kavâimil arş. Arşın direklerinden bir tanesine ne yapmış? Tutunmuş. Fela edri, bilemiyorum diyor aleyhissalatü vesselam, efâka kabli, benden önce mi ayıltıldı? Em ya da cuziye bisakati tur, turdaki baygınlığından dolayı kendisine mükafat mı verildi? Neydi turdaki baygınlığı bilen var mı Musa Aleyhisselam'ın? Rabbinden neyi istedi? Bana kendini göster dedi, talep etti. Rabbi de nereye tecelli etti? Dağ. Ve bunun üzerine ne yaptı Musa Aleyhisselam? Bayılıp olduğu yere düştü. Evet. Ne yaptı? Düşüverdi, bayıldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bilemiyorum diyor. Acaba benden önce mi ayıltıldı? Yoksa kendisine bir mükafat olarak o önceki baygınlık şeklinde kendisine bir mükafat mı verildi? Daha sonra diyor ki müellif ve ma'lumul enne Musa Aleyhisselam gadmat. Biliyoruz ki Musa Aleyhisselam ne yapmıştır diyor? Ölmüştür. Fela yekune en yekune el mana. O halde şu caiz olmaz diyor bu hadisin manasının. Fela edri, bilmiyorum. Hel Musa mat. Musa öldü mü? Yoksa emcuziye anil mevti bisakati tur. Ya da işte o tur dağında bayılınca kendisine hasıl olan o ölümden dolayı yoksa kendisine mükafat mı verildi? Şimdi böyle bir şey demek mümkün mü? Yani bilmiyorum Musa öldü mü? Musa Aleyhisselam'ın öldüğü neyle sabit? Nas'la sabit zaten. Böyle olunca müellif diyor ki eğer biz buna ne dersek ba'as dersek bu ne oluşturur? Bir problem oluşturur. Buna sa'ak demek lazım. Doğru mu değil mi? Birazdan hadisin rivayetlerini aldığımız zaman zaten ne yapacağız? Göreceğiz. İmam Taberi En'am suresi 73. ayet-i kerimeyi alıyor. Neydi ayet-i kerime? Diyor ki ve lehul mulk yevme yunfehu fissur. Sura üflenildiği zaman o gün mülk kimindir? Allah Azze ve Celle'nindir. Sura üflenildiği zaman. Daha sonra diyor ki buradaki sur hakkında ihtilaf edilmiştir. Fekale bazuhum. Bir kısmı dedi ki diyor huve karnun yunfehu fihi nefhatan. Sur nedir? Bir boynuzdur. Bir boynuz. Allah'ın yaratmış olduğu bir boynuz. O boynuza iki kere ne yapılacak? Üflenecek diyor. İhdâhumâ lifenâi men kâne hayyen alel art. İlki ne? Yeryüzünde hayatta olanın ne yapması için? Fena bulması, yok olması için. Ve fâni ikincisi lineşri kulli meyyit. Her ölenin ne yapılması? Diriltilmesi için. Ve atellu likavlihim zâlike. Buna delil olarak da ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin bi kavlihi şu ayetini ne yaptılar? Delil kullandılar. Zümer suresi 68. Bu ayetleri rakam olarak yazın. Zümer 68. Nedir o? Ve nufiha fissur. Sura üflenildi. Fesayka men fissemavat ve men fil art. Evet, semavatta olanlar ve yeryüzünde olanlar ne yaptılar? Düşüp bayıldılar. İlla men şa. Ama ne? İlla men şa Allah. Allah'ın istediği, dilediği müstesna. Ha. Demek ki Allah'ın dilediği müstesnayı ne yapacağız? Kaydedeceğiz. Evet, sura üfleyildi. Semavattakiler yeryüzündekiler ne yaptılar? Düşüp bayıldılar, öldüler. Allah'ın dilediği hariç. Şimdi burada Sa'd'dan bahsediyor. Baygınlık geçirip ölüyor. Ya hocam, herkes ölmeyecek mi? Allah'ın dilediği hariç ne demek? Değil mi? İşte bu ne? Soru işareti bizim için. Evet. Açıklayacağız onu. Thumme nufiha fihi uhra. Sonra bir daha sura ne yapıldı? Üflenildi. Fe izahum kıyamun yandurun. Bir de baktın ki onlar kalktılar. Birbirlerine ne yapıyorlar? Bakıyorlar. Sen de onlara ne yapıyorsun? Bakıyorsun. Demek ki bu ayette Zümer'de iki tane neden bahsediliyor açıkça? Nefka. Sonra nasıl ifade ediliyor bu? Nasıl ifade ediliyor? Sümme ile. İlkinin muhakkak sağ oldu. İkincisinin ne oldu? Sonra da basın geleceğini bize ne yapıyor? İfade ediyor. Daha sonra başka bir ayeti kerime alıyor. O da Mü'minun suresi 101. ayeti kerime. Fe izâ nufiha fissûr. Sûra üflenildiği zaman diyor. Fela ensâbe beynehum. Artık aralarında o gün bir akrabalık bağı ne yapmamıştır? Kalmamıştır. Ne zaman? Yevmeydin. İşte o gün. Velayete sâelûn. Birbirlerini de ne yapmazlar? Arayıp sormazlar. Peki bu hangisidir? Diyor ki daha sonra. İhtelefe ehlü tevil fil ma'na bi kavlihi fe izâ nüfiha fissûr. Sûra üflenildiğinde artık aralarında o gün ne yapmaz? Bir akrabalık bağı kalmaz. O gün hangisi? Orada sûra üflenilmeden kasıt ilki mi ikincisi mi? Diyor ki İmam Taberi. Eyyuhuma uniye biha fekale ba'duhum uniye biha en nefhatul ula. Bir kısmı ilki demiş. Thümme zekeran İbni Abbas. İbni Abbas'tan daha sonra gal şunu zikretmiş, rivayet etmiş yani. Fezalike fin nefhatil ula. Sa'aktadır, baygınlık halindedir. O akrabalık bağlarının ne yapmasının? Kalkmasının. Sonra felâ yebkâ alel ard şey'un. O gün yeryüzünde hiçbir şey kalmaz. Ve ruye zâlike eydan anissuddi. İbn Abbas dışında kimden de rivayet edilmiş? Suddi'den de. Sonra ikinci kavli zikrediyor. Ennel murad bi zâlike en nefhat sâniye. Ney? İkincisi. Ve ruye zâlike an İbn Mesud ve gayri. İbn Mesud ve diğerlerinden. Peki inşallah sayı olan hangisi? Yani hangisi? İkincisi. Çünkü ilkinde zaten akrabalık bağının kalıp kalmamasının bir önemi yok. Çünkü insanlar farkından olmayacaklar zaten. Düşüp bayılacaklar, ölecekler. Akrabalık bağının nerede insana faydası var? Annenin babaya, babanın anneye, çocuğun anneye babaya ne yapmadığı? Fayda vermediği hadise işte. O ne? Hesap dediğimiz hadisede yani ikincide olacak. Bunları niye İmam Taberi zikrediyor? Şundan dolayı. Kur'an-ı Kerim'de sura üfleme ile alakalı ayetleri bize ne yapıyor? Birer birer veriyor. Ondan dolayı da ne yapıyor? Zikrediyor bu rivayetleri. Evet. Bazı alimler nefhadan bahsederken 3 taneden bahsediyorlar. Kaç taneden? 3 taneden. 2 taneden değil. Bilen var mı o üçüncüyü? Var mı bilen? Zayıf, muttalip bir hadis var. Onu tahsih ettikleri için 3 taneden bahsediyorlar. Bu işgali ortadan ne yapmak için? Kaldırmak için. Feza dediğimiz. Nedir feza? Korku. Yani 3 kere diyor sura üfürecek diyor bu alimler. Bir, üfürecek insanları ne alacak? Büyük bir korku, büyük bir dehşet. Ondan sonra bir daha üfürecek. Ondan sonra sağ olacak. Ne yapacaklar? Bayılıp düşüp ölecekler. Bir daha üfürecek. Ne olacak ondan sonra? Bas olacak. Öldükten sonra ne yapacaklar? Dirilecekler. Bunu söyleyenler birazdan zikredeceğiz. Bazı alimler ancak bunun doğrudan Kur'an ve sünnetten herhangi bir delili, sahih bir delili yok. Evet. Daha sonra başka bir ayeti kerime alıyor İmam Taberi. Onu da okuyalım. Tur suresi 45. ayeti kerime. Diyor ki Allah Azze ve Celle, fezerhum Onları kendi hallerine bırak diyor. Hatta yulaku yevmehum. Ta ki günlerine kavuşsunlar. Ellezî öyle gün ki fîhî yus'agûn, o gün ne yapılacaklar? Sâk edilecekler. İşte o gün, yani onları bırak dediği gün, kendi hallerinde bırak. Öyle ki o gün onlar ne yapacaklar? Sâk edilecekler diye tercüme ettiğimiz o gün sâk mı yoksa ba'as mı? Evet. Bununla alakalı da değişik kavilleri ne yapmış, bize zikretmiş. O günde bildiğimiz kadar bize sayın nasların verdiği hangisi o? Ba'as. Evet. Şimdi gelelim konuyla alakalı rivayetleri alalım. Rivayetleri alınca bakalım karşımıza ne çıkacak inşallah. Mesela bunlardan bir tanesi meseleyi daha iyi anlamamızı sağlayacak inşallah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, İnnen nas yes'akune yevmel kıyame. Evet. İnsanlar kıyamet günü ne yapacaklar? Düşüp bayılacaklar. Ölecekler. Fe'ekunu evvele men tenşakku anhul ard. Ben diyor yeryüzünün kendisinden yarıldığı ilk kişi olacağım. Ne demek yeryüzünün yarıldığı? Nereden çıkacak yani? Yeryüzünün kendisinden yarıldığı ilk kişi olacağım. Fe'ecidu Musa batişen bi kaimetil arş. Bir de neyi bulacağım, neye bakacağım, ne göreceğim diyor. Musa aleyhisselam arşın direğini ne yapmış? Yapışmış. Evet. Batış etmiş. Sımsıkı ne yapmış? Tutmuş. Dikkat edersek burada ne diyor? Tenşakku anhul arf. Yani yerin kendisinden ilk yarılacağı. İlk yarılacağı şahıs. Evet. E şimdi bu da işgal oluşturacak biraz da. Çünkü biz biliyoruz ki ilk ne yapacak? Diriltilecek insan kim? Hazreti Musa. E bir yanda aleyhissalatü vesselam ilk diriltilecek olan insan Musa diyor. Bir yanda da ilk kendisinin ne yapacağını, yeryüzünden çıkacağını bize ifade ediyor. Evet. Arada bir problem yok inşallah. Şimdi açıklayınca ne yapacağız? Göreceğiz inşallah. Ebu Said el-Hudri hadisinin bir diğer rivayeti, La tuhayyiru beynel enbiya. Peygamberler arasında üstünlük yarışına girmeyin. Fe innen nas, çünkü insanlar yes'akune yevmel kıyame, kıyamet günü düşüp bayılacaklar. Fe ekunu evvel men tenşakku anhul arz. Ben yeryüzünün kendisinden yarılacağı, ayrılacağı ilk insan olacağım. Daha sonra devam ediyor hadis. Fe izâ ene bi Musa, bir de bakacağım Musa aleyhisselam, âhidun bi kâimetin min kavâimil arş. Evet. Arşın direklerinden bir tanesini sıkıca yakalamış. Fela edri, bilemiyorum diyor. Ekâne fîmen sa'ib. Dikkat edelim. Musa aleyhisselam düşüp bayılıp ölenlerden miydi? Em husibe bi sakatil ula, ya da ilk baygınlığından dolayı kendisine mükafat mı verildi? Yani neyi kastediyor? Tur'u kastediyor. Evet. Sonra diğer bir rivayet, onu da Ebu Hureyre rivayeti olarak alıyoruz. Diyor ki o da, la tufeddilu beyne evliya illa. Allah'ın veli kulları arasında fazilet yarışına girmeyin. Fe innehu yunfehu fissur. Sura üflenilecek. Feyes'ak men fissemavat ve men fil ard. Semavatta ve arzda olanlar düşüp bayılacaklar. İlla menşaallah. Allah'ın istediği hariç. Gene geldi Allah'ın istediği hariç meselesi. Thümme yunfehu fihi uhra. Sonra bir daha ne yapılacak? Sura üfrülecek. Feekunu evvel men bu'if. Evet. İlk gönderilen ben olacağım diyor. Fe izâ Musa âhidun bil arş. Bir de bakacağım ki Musa neye tutmuş? Arşa tutmuş. Fela edri, ben bilemiyorum diyor. Ehusibe bi sakatihi yevmet tur. Tur günündeki baygınlığından dolayı kendisine mükafat mı verildi? Em bu ife kabli. Yoksa benden önce mi gönderildi? Yoksa benden önce mi gönderildi? Ona dikkat edeceğiz bu tabirlere. Diğer bir rivayet, İnni evvel men yerfa'u ra'sehu ba'den nefhati's saniye. İkinci defadan sonra kafasını ilk kaldıran ben olacağım diyor aleyhissalatü vesselam. Nereden? Yattığı yerden. Kafasını ilk kaldıran ben olacağım. Diğer bir rivayet, İnni evveli men yerfa ra'sehu ba'den nefatil ahira. Son üfürmeden sonra başını ilk kaldıran kim olacak diyor? Ben olacağım. Başka bir rivayet, İnni evvelu men yerfa ra'sehu ba'den nefatil ahira. Evet, son üfürmeden sonra başını ilk kaldıran ben olacağım. Fe izâ ene bi Musa. Musa'ya bakacağım ki göreceğim ki mutaallikun bil arş. Arşa yapışmış. Fela edri, bilmiyorum. E kezâlike kâne, böyle miydi? En ba'den nefha, yoksa nefhadan sonra mıydı? Başka bir rivayet, fe ekûne evvelu men bu'if. Ben ilk gönderilen olacağım. Fe izâ Musa âhidun bil arş. Bir de bakacağım ki Musa arşa yapışmış. Diğer bir rivayet, la tufaddilu beyne enbiya illa, Allah'ın nebileri arasında fazilet yarışına girmeyin. Fe innehu yunfahu fissur, sura üflenecek. Fe yes'ak men fissemavat ve men fil arz. Semavat ve arzda olanlar ne yapacaklar? Bayılacaklar. İlla menşallah, Allah'ın dilediği hariç. Gal diyor ki thümme yunfahu fihi uhra, sonra bir daha ne yapılacak? Üflenecek. Fe ekunu evvelu men bu'if. Evet, ilk kalkan ben olacağım. Ev fi evvel men bu'if. İlk kalkanlardan olacağım. Fe izâ Musa âhidun bil arş. Bakacağım ki Musa arşı ne yapmış? Yakalamış. Fela edri ehusibe bisâkatihi yevmet tur. Tur günündeki baygınlığından dolayı kendisine mükafat mı verildi? En bu'ife kabli, yoksa benden önce gönderildi mi? Başka bir rivayet, son bir rivayet. O da diyor ki la tuhayyuru beynel enbiya, yine peygamberler arasında ne yapmayın? Fazilet yarışına girmeyin. Ve ene evvelu men tenşakku anhul ard yevmel kıyame, kıyamet günü yeryüzünün ilk kendisinden yer alacağı insan ben olacağım. Fe ufik, ayılacağım diyor. Dikkat edin. Fe ecidu Musa, bulacağım ki Musa'yı mutaallikan bi kaimetin min kavaimil arş. Aleyküm selam. Arşın direklerinden bir tanesine ne yapmış? Yapışmış. Fela edri, bilemiyorum ki diyor. Ecuziye bisakati tur ev efaka gabli, turdaki baygınlığından dolayı kendisine mükafat mı verildi, yoksa benden önce ayıldı mı? Diğer bir rivayet, ene evvelu men tenşakku anhul ard yevmel kıyame, kıyamet günü arzın kendisini ilk yer alacağı insan olacağım. Fe enfudu turab andresi, başımın üstündeki toprağı ne yapacağım? Elimle sileceğim diyor. Toprağı ne yapacağım? Sileceğim. Feati gaimetel arş, arşın direğine geleceğim diyor. Feicidu Musa gaimen indaha. Bir bakacağım ki nasıl bulacağım Musa'yı? Musa aleyhisselam ayakta, direğin yanında ne yapmış? Duruyor. Fela edri, bilemiyorum diyor. Enefada turab andrasihi kabli, toprağı yüzünden benden önce mi silkeledi? Evkane mimmen istesna Allah, Allah'ın müstesna kıldığı kullardan mıydı? Demek ki bu rivayetler hadisede anlatılan o başım yani bapta aldığımız hadiste anlatılan hadisenin nerede olduğunu gösteriyor. Nerede? Bağısta, ikincide olduğunu gösteriyor. Açık seçik bir sürü lafız var. Hepsine ilk şöyle oldu, sonra da yeniden üfürülecek ve bu dediklerimiz ne yapacak diyor? Olacak diyor. Demek ki bunda bir problem yok. Bunda bir problem yok. Onun için diyor ki mesela İbn Hacer, ennel maksud el ba'd minel maut el hasil bi nefhis sur en nefha saniye. Ne zaman ki diyor İsrafil aleyhisselam ikinci defa sura üfleyecek, insanlar ne yapacak? Topraklarından kalkacaklar. İşte o zaman ne olacak? Bu hadise gündeme gelecek. Fakat diyor müellif, arada ne kalıyor? Bir problem kalıyor. Nedir o? Nedir o? İlk söylediğimiz problem. Musa aleyhisselam öldüğüne göre kimden önce? Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan önce öldüğüne göre. Bu bir. Aynı Musa aleyhisselam da ilk sa'kadan, yani neden? İlk üfürüşten, bayılmadan önce öldüğüne göre nasıl olur da Allah'ın müstesna kıldığı kullar içinde zikredilir? Yani bir İsa gibi değil. Anlatabildim mi? Bir İsa gibi mi? Değil. Yani bu usta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Musa Aleyhisselam aynı konumda. Nasıl olur da diyor, ne tutulur? Müstesna tutulur. Diyor ki müellif, bu sadece ona ait değil. Aynen bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberlerde olduğu gibi. Çünkü bu hadis bizzat neyi kastediyor? O anda ney? Ölmemiş hayatta olan dirileri kastediyor. Onun için diyorum, bakın Halimi ne diyor? Ennel ma'na, manaya gelince اِذَا نُفِخَ فِي السُّرْ مَرَّةً اُخْرَى, ikinci kez sura üflenildiğinde كُنْتُ اَوَّلُ مَنْ بُعِثْ, ben ilk ne yapılan? Kaldırılan, diriltilen olurum. فَاِجِدُ مُوسَى مَبْعُوثًا قَبْلِ, bir de bakarım ki Musa benden önce ne yapılmış? Diriltilmiş. فَلَا اَدْرِ, ben bilemiyorum ki diyor, اَفُدِّلَ بِذَٰلِكِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ, diğer kullara, diğer mahlukata böylelikle faziletli mi kıldı? Yoksa ev enne zalike cezaun lehu bi saqatihi fit tur. Turdaki baygınlığından dolayı kendisine bu mükafat olarak ne yapıldı? Verildi mi? Şimdi o halde burada üzerine basa basa bu iki problemi ne yapmamız lazım? Gidermemiz lazım. Ondan sonra zaten hadise açıklanacak. Şimdi neydi hadise? Musa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den önce öldü. Değil mi? Evet. Peşinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldü. Her ikisi de sağ olduğunda ne değildi? Hayatta değildi. Burada ehli tasavvufun verdiği bazı cevaplar, onlara hiç girmiyorum. Berzah aleminden, şehit olmalarından, onlar ölmemiştir falan filan. Onlara hiç girmiyorum. Ehl-i sünnetin verdiği cevap. Hal böyle olunca ikisi arasında ne yok? Bir fark yok. Bir fark var. Birazdan değineceğim. O da hadisin sonunda zikredilen ne? Kendisine Musa Aleyhisselam'ın ne verilmesi? Mükafat. Neden dolayı? Tur'daki baygınlığından dolayı. Bu çok önemli değil. O da olabilir. Mümkündür. Aleyhisselatü Vesselam da bilmediğini ifade ediyor. Bize lazım gelen şu. Hal böyle olduğuna göre o ikinci ba'asta, yani ikinci nede, sura üfürmede ilk ne yapan? Diriltilecek olan Musa mı yoksa bizim peygamberimiz mi? Evet. Baptaki hadise bakıyoruz. Baptaki hadis sanki neyi gösteriyor? Musa Aleyhisselam'ı gösteriyor, değil mi? Şimdi diyor ki alimlerimiz, buraya dikkat edelim. İki tane hadis var. Eğer bu iki hadisi alırsak diyor, meseleyi ne yaparız inşallah? Kolayca anlarız. Bir tanesi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. O da ne? Diyor ki ثُمَّ يُنْفَخُ فِي السُّورِ, sonra ne yapılır diyor? Sura üflenilir. İlkini kastediyor tabi. فَلَا يَسْمَاهُ أَحَدٌ اِلَّا أَصْغَى لِيْتَنْ وَرَفَعَ لِيْتَنْ. Evet. Buraya dikkat edelim. Bu ilk sura üfürmeyi, yani neyi? Sakı. Hiç kimse duymaz. Öyle ki onu işiten herkes istisnasız muhakkak boyun safhasını meylettirir ve yükseltir. Onu ilk işitecek kimse develerinin havuzunu ıslah etmekte olan bir kimsedir. O derhal bayılıp düşer, insanlar da bayılırlar. Sonra ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا, Allah bir yağmur gönderir. كَاَنَّهُ tal, sanki o süt gibi ya da hafif bir yağmurdur. فَتَنْبُتُ مِنْهُ اَسَّاتُ النَّاسِ, İnsanların cesetleri ondan ne yapar? Şuyu bulur. ثُمَّ يُنْفَهُ ف۪يهِ اُخْرَى, sonra ikinci kere o sura üflenilir. فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُمْ, bir de ne görürüz? Kalkmışlar birbirlerine ne yapıyorlar? Bakıyorlar. Dikkat edersek ilkinde hiç kimsenin farkına varmayacağı neden bir baygınlıktan bahsediliyor. Hiç kimse bunun farkında değil. Hiç kimse bu neyi duymuyor. Sadece ne yapıyorlar? Kafalarını ne yapıyorlar? Yukarı doğru kaldırıyorlar, meylettiriyorlar. Ve farkında olmadan ne yapıyorlar? Bayılıyorlar, ölüyorlar. Buna dikkat ediyoruz. Diğer bir hadis, beynen nefhateyn erbaun. Her iki sure üfleme arasında 40 var. Bu 40 gün mü? 40 ay mı? 40 yıl mı? Rivayetlerde ne yapılmamış? Açıkça ifade edilmemiş. Hakkında pek çok şey söylenmiş ama o bizi ne yapmıyor? Doğrudan bağlamıyor. O halde her iki sure üfleme arasında ne olduğuna göre? 40 olduğuna göre kaç sure üfürme var? 2 tane. Bu da bunu açıkça ifade ediyor mu? Ediyor. O halde ettegayur fi kullin minhuma bi itibar men yesma'huma. Aralarındaki fark ne? İkisi arasında onu işitene göre. Bu itibarla fark var. İlkini ne yapmıyor kimse? İşitmiyor. Ama ikincisini işitiyor. Daha sonra devam ediyor. Fel ula, bunu yazın bakın. İlke gelince, ilk üfürmeye. Yamutu biha kullu men kâne hayyen. Hayatta olan herkes onunla ne yapacak? Ölecek. Buna dikkat edin. İlk sure üflenildiğinde hayatta olan herkes ne yapacak? Ölecek. Ve yuğşa ala men lem yemut mimmen istefnallahu teala. Allah'ın müstesna kılmış olup da ölmeyenlerine gelince onlar da bayılacaklar. Allah'ın müstesna kıldığı, Allah'ın dilediği hariç dediği ölmeyenlere gelince onlar da ne yapacaklar? Bayılacaklar. İkinci sura üflenildiğinde ölen herkes ne yapacak? Dirilecek. Bayılmış olan da ne yapacak? Ayılacak. Bu kadar. Aradaki fark bu. Bunca rivayetin bize vermiş olduğu öz bu. Başka bir şey değil. Kim yazdı, tekrar etsin. Recep oku. İlk üfürmede hayatta olan herkes onunla ölecek. Allah'ın müstesna kıldığı olup da ölmeyenlere gelince onlar da bayılacaklar. Güzel. İkinci sure üflendiğinde herkes dirilecek. Bayılmış olanlar da ayılacak. Herkes dirilecek derken ölen dirilecek. Ölen herkes dirilecek. Bayılmış olana gelince de o ne yapacak? Ayılacak. Anladık mı? Şimdi hal böyle olunca soru soruyorum ben. Diyorum ki burada şu problemi nasıl halledeceğiz? İlk dirilen Peygamber aleyhissalatü vesselam mı, Musa mı? Peygamber Efendimizin bilmediği neyi burada? Musa aleyhisselam mı? Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselam benden önce dirilip dirilmediğini bilmiyorum mu diyor, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Ne söylüyor? Ölülerden ilk dirilen benim ama diyor. Evet. Gerisini bilmiyorum diyor. Yok. Hocam, yani ölenden daha çok ayrılır değil mi? Hayır. Musa aleyhisselam'ın ölmediği bayıldı. Musa aleyhisselam öldü. Ama burada Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın bilmediği ne? Hani bilmiyorum diyor ya. Neyi bilmiyorum diyor? Hayır, o ikinci. Musa mı daha ayıldı yoksa? Güzel. Musa mı daha önce ayıldı yoksa ben mi? Demek istediği şu. Buraya çok dikkat edeceğiz. Burada Musa Aleyhisselam'ın baygınlıktan ötürü mü, tamam mı, kendine gelip dirildiğini ifade ediyor. Musa Aleyhisselam bayılmıştı da ayıldı da dirildi mi, yoksa o neye göre işte? Neye göre? Neredeki yere göre? Tur'dakine göre. Yani orada bayıldı da bir mükafat olarak o baygınlığı muhafaza edildi, sonra Allah Azze ve Celle o baygınlık üzerine onu diriltti mi bilmiyorum, yoksa baygınlık olmadan mı ne yaptı, onu diriltti. Ben ikinciye göre ne yapalım, ondan önce ne yapalım, dirilenim. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, normal yoldan He, ölmüş yani. Bizim anladığımız anlamda ölümle ne yapan? İlk dirilen. Ondan dolayı da ne yapıyor? Üzerinden toprağa atıyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği baygınlık halinden çıkma ne? O Musa Aleyhisselam'a mizet olarak verilen özellik olan baygınlık hali değil. Ya ne o? Dikkat edeceğiz ona. Normal, ilk kaidede söylediğim gibi. Sura ilk üfürüldüğünde hayatta olanlar ne yapıyor? Düşüp bayılıyorlar. Ölüyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise ölüm halinden ne yapıyor? Ayılıyor. Musa Aleyhisselam'ın ayıldığı direkt ölüm hali değil. Ölüm artı ne? Baygınlık hali. İşte o baygınlık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da yok. Anladık değil mi? Bilmediği bu. Yoksa vurgu, yani Musa benden önce öldü mü ölmedi mi? Ya da benden önce dirildi mi dirilmedi mi meselesi değil. Buna dikkat çekeceğiz. Anladık mı? Anladık mı? Evet. Yani öyle gibi gözüküyor. Öyle gibi gözüküyor. Evet. Bunu anladık değil mi? Yani alimler meselenin içinden böyle çıkıyorlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Buyur. Şimdi tam anlamak için anlamaya çalışıyorum da Musa Aleyhisselam bildiğimiz anlamda beşer olarak öldü. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dediği hadisteki dirilme esnasındaki ondan önce ayakta olması da bayılmayla ilgili. Bunu bilmiyorum diyor. Yani tuğdaki bayılmanın mükafatı mı diye. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi bak şöyle açıklayayım ben sana. Biraz daha iyi anlamanız için madem öyle. Daha kısa, özlü bir şekilde anlatalım inşallah. Musa Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ne yapacak? Dirilecek. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tereddüdü doğrudan dirilmeyle alakalı değil. Ya ne? Ona baygınlık isabet etti de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce mi dirildi? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin müstesna kıldığı kullardan olduğu için mi dirildi? Yoksa kendisine Tur'daki verilen baygınlığın bir mükafatı olarak mı önce dirildi? Anladık mı? Yani şöyle anlayabiliyor muyum? Ney? Söyle. Musa Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu beşer olarak ölülmüş birisine bayılma hali verebilir. Yani mümkün ama doğrudan onu ifade etmiyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi doğrudan sura üfürülmeyi o anlamıyla idrak etmedi. Çünkü o anda ne değil? Evet. Hayatta değil. Buna dikkat edeceğiz. Ama aralarında bir fark var. Ney? Musa Aleyhisselam'ın daha önceki bir baygınlığı var. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte o baygınlık hali kendisine hasıl olmadığı için, isabet etmediği için o baygınlık hali kendisine isabet etmeyenlerin ilk dirileni. Yani... Musa Aleyhisselam ise ilk diriliyor. Ama baygınlık isabet edenlerin ilk dirileni mi yoksa isabet etmeyenlerin ilk dirileni mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtilafı bunda. Şöyle son bir şey söyleyebilir miyim? Anladık mı? Kendisine verilmeyen bak, bir şey hakkında... Neyse çok uzatmaya gerek yok. Çok uzatmaya gerek yok. Ben açık konuştuğum kanaatindeyim. Şöyle uzatırsan olmaz. O zaman sağlama yapmayalım. Sağlama yapmayalım. Diyorum ki bakın. Kendisine baygınlık isabet ettiği için Musa Aleyhisselam... Peygamber Efendimiz'e böyle bir baygınlık isabet etti mi? Etmedi. İsabet ettiği için bir mükafat olarak Allah Azze ve Celle baygınlık isabet edenler için de istisna kılmış çünkü onu. Aynen teklimle de istisna kılmadı mı? Evet. Onunla konuşmadı mı? Musa Aleyhisselam'ın böyle müstesna olduğu kendine özgü halleri var. Bir tanesi de bu. Allah Azze ve Celle bu halde onu diriltmiştir. O halde bu onların ilkidir. Anlatabildim mi? Bu halde ne yapmıştır? Diriltmiştir onların ilkidir. Yani şöyle söyleyelim. Musa Aleyhisselam artı o anda hayatta olanlar. Evet. Musa Aleyhisselam artık o anda hayatta olanlar ne yapılacaklar? Diriltilecekler. Çünkü ne? Musa Aleyhisselam'ın bir baygınlığı var Tur'da. Onların da hayatta olduğunda sur işittiklerindeki neyi var? Bir baygınlığı var. İşte onların ilk dirilteni kim olacak? Musa Aleyhisselam olacak. Bir de ne? İşte o baygınlık olmadan diriltilen var. O hali yaşamadan o da kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam Musa benden önce diriltildi ama onun benden önce diriltilmesi He, bunda bir ihtilaf yok. Bundan dolayı mı oldu, bundan dolayı mı oldu? Onu tam bilmiyor. Anladık mı? Bilmediği bu. Ha, bilmediği bu. Yoksa Musa Aleyhisselam benden önce mi öldü? Yoksa benden önce mi dirildi? Bunu bilmiyorum demek istemiyor. Ha, burada bir has var. Çünkü bütün rivayetleri topladığımız zaman ne yapıyor bu? Karşımıza açıkça çıkıyor. Evet. Dedik ki bazı alimler de ne diyorlar? Nefha üçtür diyorlar. Üç üfürme vardır. Onu söylemiştik size. İşte Hafız İbni Kesir gibi. Evet. Kurtubi gibi. İbnül Arabi gibi. Hatta İbni Kayyım da zımnen onlara ne yapıyor? Destek veriyor. Ne diyorlar onlar? Nefha üçtür. Feza, korku, sonra saab, sonra da ney? Baz. Ancak almış oldukları hadis Hafız İbni Hacer'in dediği gibi zayıf olup ney? Muttarip. Zayıf olup muttarip. Maalesef bazı akaid kitaplarında bu zikredilir ancak delili nedir bunun? Zayıftır. Demek ki hadisin ilk bölümü böyle. Kısaca hadisin ilk bölümü böyle. Ne diyor hadiste? Fe izâ Musa âhidun bi kâimeti min kavâimil arş. Bir de bakarım ki Musa arşın direklerinden bir tanesine tutunmuş. Ebu Hureyre rivayeti yine sizde. Evet, Ebu Hureyre rivayeti âhidun bil arş. Ey yani ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yecidu Musa aleyhisselam bademâ bu'if. Evet. Musa aleyhisselamı kendisi dirilttikten sonra ne olarak görecek? Mumsiken bi ahadi kavaimil arş. Arşın direklerinden bir tanesini ne yaparken? Tutarken. Burada arşla maksut olan ne? Allah Azze ve Celle'nin neyi? Arşı. Allah Azze ve Celle'nin arşı, baba uygunluğu da bu. Allah Azze ve Celle'nin arşı, baba uygunluğu da bu. Arşın direkleri olması, onlardan bir tanesinde kimin tutması? Musa Aleyhisselam'ın tutması. Diyor ki İbn Hacer, bunda diyor Musa Aleyhisselam'ın fazileti zikredilmektedir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ne yapılmıştır? Diriltilmiştir. Bu da diyor, bu öncelikle diyor ya fazilet, mücerred faziletinin, ki Allah Azze ve Celle ne yapmıştır ona? Bazı özellikler vermiştir. Ne de olduğu gibi, onunla konuşma da olduğu gibi. Bu hususiyetlerinden dolayı Allah'ın vermiş olduğu ya mücerred fazilettir, ya da diyor ne zaman ki diyor Tur-i Sina Dağı'nda Allah'ın bana kendini göster dediğinde, Allah da gösterince dayanamadı, tecelli etti Rabbim Cebele, dağ ne yaptı? Düşüp bayıldı. Buna bir mükafat olarak verilmiş de olabilir diyor. Konuyla bağ ne? Konuyla bağ dediğimiz gibi, evet, arşın direkleri, bu direklerden birini Musa'nın tutması. Her iki hadiste de bu açıkça ifade edilmiş. Demek ki arşın neyi var? Direkleri var. Daha sonra diyor ki müellif, dikkat edecek olursak diyor, Allah Azze ve Celle diğer mahlukatına neyle? Oranla arşına belli özellikler vermiş. İşte o verdiği özelliklerden bir tanesi de ney? Onun direkleri olması. O direklerden bir tanesi de kimin? Yani Musa tarafından tutulmuş olması. Daha önce ne yaptık sizle? Arşın özelliklerini yazdık değil mi? Evet, onları bir zikret bakalım burada sırayla. Bakalım eksiğimiz var mı? Çünkü burada müellif başka şeyler de söylemiş muhtemelen. Oku. Arş, Allah'ın yarattığı en büyük mahluk. 2. Arş, bütün mahlukatın en yükseği, çatısı. Evet. 3. Arş, Allah'a en yakın mahluk ve istiva sıfatının mahali. Evet. 4. Arş, diğer mahluklarda olmayan 3 vasıfla nitelenmiş. El Azim, El Kerim, El Mecid. Güzel. 5. Allah'ın arşı su üstünde. Evet. 6. Allah'ın arşını 8 melek taşır. Evet. 7. Güneş her battıktan sonra güneşin altında secdeye kapandığı yer. Evet. 8. Cennet ırmaklarının Allah'ın arşının da altından fışkırması. Evet. 9. Arşın Firdevs cennetinin üstünde olması. Evet. 10. Şöyle deyin. Arşın cennetin en üstü olan Firdevs cennetinin üstünde olması deyin, onu düzeltin. Evet. Çünkü aynı zamanda âlâ o. 10. Allah'ın indinde arşında rahmetin gazabımı kuşatmıştır yazısının olması. Güzel. 11. kıyamet günü arşın gölgesinin olacağı. Güzel. 12. Sa'd bin Muaz'ın şehadetiyle arşın sallanması. Güzel. 13. Melekler arşın yüceliği karşısında Allah'a tesbih ve hamd ederler. Güzel. Bu kadar gelmiş hocam. Evet. Evet. Var mı başka? Arşın yüceliği karşısında Allah tesbih ve hamd ederler. Kaç tane yazmış olduk böylelikle? 13. 13'te. Evet. Evet, şimdi yazacağız. Geldi. Yazın şimdi. Arşın direklerinin bulunması ve bu direklerden bir tanesini Musa Aleyhisselam'ın tutmuş olması kıyamet günü. Arşın direklerinin bulunması ve bu direklerden bir tanesini kıyamet günü Musa Aleyhisselam'ın tutmuş olması. Musa Aleyhisselam tutunmuş mu, yani kıyametten şiddetinde, yoksa arşın direğini tutmuş? Kavramış, tutmuş, tutunmuş fark etmez. Tutma var, tutunma var, kavrama var, hepsi geçiyor. Ha? Neden dolayı? Ya, öyle bir lafız yok, şiddeti middeti diye bir lafız yok. Ona vermiş olduğu özellik bu. Ha. Anladık. Ha. Evet. Öyle bir şey yok. Elimizde öyle bir nas yok. Kaçıncı özellik oldu? 14. 15. Allah Azze ve Celle'nin pek çok ayeti kerimede diğer mahlukatında ısrarla vurgulamadığı arşın sahibinin kendisi olduğunu özellikle ifade etmesi. Birçok ayette evet, arşın sahibiyim, arşın Rabbiyim diyor. Son özellik ulaşabildiğimiz arşın mahlukatın en neyi ağrı olması. Aleykümselam. Mahlukatın en ağrı arş. Onun da delili meşhur Müslim hadisi, Cüveri hadisi. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam ona, لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعْ كَلِمَاتْ ثَلَاثْ مَرَّاتْ. Senden sonra diyor, 3 kere 4 kelimeyi söyledim ben. لَوُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ. Eğer dediklerinle benim dediklerim ne yapılsaydı, tartılsaydı, مُنْدُلْيَوْمْ, o günden bu yana, لَوَزَنَتْ هُنَّ. Evet. Ona ağır basarlardı o. Ne o kelimeler? 4 kelime. Subhanallah ve bihamdihi. Adede halkihi. Ve rıza nefsihi. Ve zinete arşihi. Ve midade kelimatihi. Zinete arşihi, arşının neyince? Ağırlığınca demek. Alimler diyorlar ki, ey usebbihu ve ahmeduhu bisikali arşihi ve bimiktari arşihi. Demek ki bu hadis arşın neyini? Evet. En ağır, evet, en ağır mahluk olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. Bazıları bu hadisi tercüme ederken arşın bu özelliğini bilmediği için arşının ağırlığınca değil, oradaki zinete zinet zannediyorlar. Evet, güzelliğince diye tercüme ediyorlar. Onu gördüğünüz yerde ne yapın? Silin. Yani ağırlığınca değil. Evet. Zinete, vezeneden geliyor bu. Zinete değil. Zeyyene'den gelmiyor. Heh. Zinete, yani ağırlığınca. Evet. Arşın özellikleri bunlar. Hemen hemen bu bunca özelliğin evet zikredildiği başka bir yer bulmak zor. Onun için o defterlerinizi, o yazdığınız notları saklayın. Onlar size ileride ne yapar? Bu konu hakkında ne yapar? Bilgi verir. Bilmiyorum kaç ders oldu arşa başlayalı. Ama işte Allah'a şükürler olsun. Neticesinde arşın bütün bu özellikleri ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. Hadislerle karşımıza çıktı. Sorusu olan var mı? Evet. Arşla alakalı. Buyur. Buyur. Arşla alakalı. Bir tanesi aslında arşla alakalı. Hı. Ama bir ikinci sorayım. Musa Aleyhisselam'ın arşın tutulması, bir soru sorulsa bize şu an. Arşa değil. Arşın direklerinden bir tanesi. Arşın tutulması. Hı. Yani bir insanın kavraması kadar olarak mı değerlendirelim, yoksa bu sadece anlatımla mı ilgili? Ya kavrama derken, kavramadan kasıt yani böyle mi tuttu yoksa böyle mi tuttu onu bilemiyoruz. Ama yani bize bildirilen arşın direkleri var. Bu direklerin bir tanesine Musa Aleyhisselam ne yapmış? Tutulmuş. Yani bazen mümsik lafzıyla geçmiş, bazen ahir lafzıyla geçmiş, bazen batış lafzıyla geçmiş. Bunlar elle tutma, elle kavrama demek. Kavramadan kası sıkıca tutma demek. Yoksa arşın direğini kuşatmış kuşatamamış, onu ben bilemem. Onu ben bilemem ama bana sorsan ki kuşatması mümkün mü? Herhalde mümkün değildir. Evet. Mahlukatın içerisinde insanın haricinde melekler üflemeden dolayı eğer aynı pozisyondaysa suğur için defa kim üflüyor? Sen soruyu sordun ve cevabını verdin. Allah'ın istisna etmiş oldukları içinde melekler mi var yoksa tek başına İsrafil mi var? Yani sen şunu soruyorsun bana. İsrafil'in hayatta olduğu kesin. Çünkü ikinci kere sura üfleyecek. Peki diğer meleklerin hali ne? Bu konuda yorum olan var mı? En son Cebrail Aleyhisselam kalmıyor. Allah'ın işler şeyin yok olacağını söylüyor. Tamam da bu ilk sura üfürüldüğünde hayatta olan herkes ölecek dedik ya. Bunun içine İsrafil dışında diğer melekler girer mi diyor. Allah'ın istisna ettikleri. Allah istisna ettikleri. Sen ne diyorsun Musa? Meleklerin de birçoğunun bayılacağını biliyorum. Evet. O gün işte. Evet. Melekler hariç. Bazı melekler hariç. Onlardan mesela bir tanesi kim? Evet. Evet. Cebrail Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam. Başka ölüm meleği, Azrail ve Hameletül Arş. O halde demek ki ortada istisna var. O istisnanın başında melaike var. Ama biz insanlardan konuşuyoruz. Bize insanlar mükellef olmaları itibariyle lazım olduğu için onlardan konuşuyoruz. Meleklerden bir kısmının öleceğini ifade eden hadisler var. Bu hadislerin mücmelliği yani kapalılığı mufassallığına göre, açıklığına göre daha ne? Kat'i. Onun için bu konuda akaid kitaplarında çok fazla ne yok? Bilgi yok. Çok fazla bilgi yok. Çünkü o zaman şöyle bir soru hasıl olur. Bazı melekler ölecek, bazıları da Allah tarafından müstesna tutulacak. Bunun nedeni nedir? Bunun nedenini bilemiyoruz. Bunun nedenini bilemiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin takdiri bu. Onun için kitaplarda çok fazla yer almamış bu konu. Var mı başka sorusu olan? Arşla alakalı. Allah'ın arşıyla alakalı. Hocam arş değil de biraz önce birkaç rivayet okudunuz. İşte Aleyhisselatü Vesselam peygamberler arasında fazilet yarışına girmiyor. Evet. Bunu neden söylüyor? Neden söylemiş olabilir? Yani orada devamında kimin daha faziletli olduğunu mu Rab edilmiş. Evet. Evet. Şimdi bunun cevabı açık. Buna pek çok yönden cevap veririz. Buyur. Bir şey gönlümüze gitti. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben bilmiyorum dediği halde niye aileler bu kadar bunun üzerine durmuşlar? Acaba ben size bu konuda Peygamberden önce dirilmesini kabul edemedik. Ben size elbette. Ben size bu konuyla alakalı söylenenlerin sadece tamam mı? En neyini, makulünü, Kur'an ve sünnete uygun olanını söyledim. Evet. Yoksa siz tartışmalara baktığınız zaman öyle meseleler görürsünüz ki işin içinden çıkamazsınız. Neredeyse peygamberler ölmemiştir, ölmezler. Kadıyaz gibi bazı alimler. Bundan dolayı burada o istisnaya onlar doğrudan girerler şeklinde açıklama yapma sadedinde pek çok söz ifade eden, görüş ifade eden alimler var. Bunları zikretmedim. Çünkü bunlar bu hadisin bir bölümüyle uyuşuyor ama Kur'an'ın bütünüyle ne yapıyor? Çelişiyor. Tezat teşkil ediyor. Ondan dolayı. Neden? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Musa Aleyhisselam'a böyle bir mizetin verilmesi ne? Onlar tarafından hoş görülmemiş. İşte ondan dolayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demek istiyor ki Musa'nın bazı hasaisi vardır. Bunlardan bir tanesi de bu olabilir. Ama bu neden olmuştur? Yani bu hasais ona, bu özellik niye verilmiştir onu tam ben bilmiyorum. Ama benden önce diriltilmesi hadisesi vuku bulacaktır. Ondan dolayı kalkıp da Musa bizim peygamberimizden daha üstün olamaz. Bu da sizi kızdırır. Kızdırınca da başlarsınız şetmetme, sövme, bunu yapmayın şeklinde ne yapmıştır? Söylemiştir. Ama bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biz hiç peygamber arasında ayrım yapmayız derken Allah Azze ve Celle bazı peygamberlerde bazı peygamberlere üstün kıldığını ifade ediyor. O ne demek? Onu tahaviyede almıştık, hatırlayan var mı? Yani ne demek yani? Bir anda ne yapmayız? Ayrı tutmayız, bir anda da bir kısmı peygamberi bir kısmını üstün tutmuşuzdur diyor. O aradaki fark neydi? Hatırlayan var mı? Kitaplar lazım. He? Kitaplar lazım. Hatırlayan var mı? Beş tane büyük peygamber. Hayır. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Azze ve Celle, aralarında ayrım gütmeyiz, ayrım yapmayız. Bazı ayetlerde de ne diyor? Bir kısmını bir kısmına ne tuttuk? Üstün tuttuk. Kendisine şeriat verilen hocam. Özellikle. Hayır, ben sana hangi peygamberdir demiyorum. Neden böyle diyorum? İki ayrı ifade. Özellikle mesela bazılarıyla konuşmuş, bazısını çocukluğunda da bir... Tamam, bu bir cevap. Demek ki buradaki faziletten kasıt ne? Özellikler. Birinde olan özellik diğerinde olmaz. Ama netice itibariyle hepsi Allah'ın dinde nedir? Peygamberdir. Peygamberler arasında nübüvvetleri bakımından, peygamberlikleri bakımından ne yapmaz? Fark gözetmez. Bu bir cevap. Başka cevap bilen var mı? Bazı peygamberlere kitap verilmiştir, bazı peygamberlere... Hayır. Aynı bu devam. Peygamberlerin davetle çektiği sıkıntılar olabilir mi? He? Peygamberlerin kavimlerin davetle çektiği sıkıntılar. Yok, o da doğrudan değil. Hemen hemen kavminden sıkıntı çekmeyen peygamber yok gibi. Hemen hemen. Bilen var mı başka bir cevabı? İsa Aleyhisselam bu sorulması. Neden şu olabilir mi? Yani biz insanlar için bütün peygamberler aynıdır mana olarak. Ama Allah indinde tabii ki aralarında farklılıklar olabilir mi? Ben size şöyle sorayım. Bir insanların bakışıyla peygamberlere bakın. Bir de dinin bakışıyla peygamberlere bakın. Arasını bulun diyeyim. Hocam takva yönünden. Yani anlamadım. Şöyle aç da anlayalım. Peygamberlerin yaptıkları ibadetlerden Allah'tan korkmak, hani derecelerinden dolayı mı Allah Azze ve Celle peygamberlerin? Yani sen ne demek istiyorsun? Peygamberlerine halil edilmiş, dost edilmiş gerçekten. Özellik diyor işte adam sana. Deminden beri özellik diyor. O hasais. O ehl-i sünnetin verdiği genel cevap. Hocam ümmet sayısı. O da özellik sayılabilir. Mesela bizim Peygamber Efendimiz bütün insanlığın peygamberidir. Ama diğer peygamberler kavimlerine gönderilmiştir. O da bir özelliktir. Ben onu demiyorum size. Bir insanların peygamberlere bakış açısı, bir de dinin bakış açısıyla bakıyor. Allah'a birleme konusunda Allah'ın üstün yok. Kılması olabilir hocam. Allah üstün kılıyor. Bazı peygamberlerin zannederi olur. Mesela şefaat hadisinde geldiği gibi insanlar ilk önce Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. O Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. O Musa Aleyhisselam'a. Hepsi kendine bir hata olduğunu en sonunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyor. Yani onun şefaatiyle. Bu neyi gösterir ama bize? Şefaat hakkını ahireti kullanıyor. Bunu neyi gösterir? Peygamber Efendimiz'in onlardan üstün olduğunu. İşte ben diyorum size bak, deminden beri bir insanların gözüyle, peygamberlere bakışıyla değerlendirin, bir de dinin bakışıyla. Hocam şu olabilir mi? Allah'ı birleme konusunda bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din olarak. İnsanlar peygamberlere nasıl bakarlar? Değişik dinlerdeki insanları düşünün. Herkes kendi peygamberine üstündür gözüyle bakar, değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dikkat edin. Ben peygamberlerin hatta insanların efendisiyim diyor. Ama ne diyor sonunda? Ne diyor? La fahr diyor. Ama bununla ne yapmıyorum? Övünmüyorum. Dikkat edin. Demek ki insanlar peygamberlere bakarken kendi peygamberinin üstün olduğunu ifade ederken bunu neyle? Diniyle özdeş tutacak. Yani Allah peygamberler arasında ne yapmaz? Ayrım gütmez. Yani bütün kavimlere yolladığı peygamberleri peygamber adletmiştir. Onlar arasında ne yapmaz? Fark gütmez. Ama bazı peygamberlerle bazılarını üstün tutmuştur. İşte ona bazı özellikler vermiştir. O özellikleriyle de din müntesipleri o peygamberlere o özelliklerinin üstünlüğüyle bakarlar. Onun dışına çıkamazlar. Yani işte Musa Aleyhisselam deyince aklımıza bazı neler gelir? Vasıflar gelir. İsa Aleyhisselam deyince aklımıza neler? Bazı vasıflar gelir. Adem Aleyhisselam deyince aklımıza ne? Bazı vasıflar. Nuh Aleyhisselam deyince aklımıza bazı vasıflar. Davut Aleyhisselam deyince aklımıza bazı vasıflar. Süleyman Aleyhisselam deyince aklımıza bazı vasıflar gelir, değil mi? Her birinin bir özelliği var. Ha. Bu özellikler sizi neye yöneltmesi? Neye yöneltmesi? Peygamberleri diğerlerine göre, yani bir peygamberi diğer peygambere göre mertebece, rütbece neye? Tenkise, yani kıyasa. Evet, kıyasa, rütbesini aşağı düşürmeye yönetmesin diye. Yani onun için alimler işte o iki cevabı veriyorlar. Aleyküm selam. Ama ilki dediğimiz gibi arkadaşın işte hasais yönüyle daha ne? Evla bu hadiste de Musa Aleyhisselam'ı üstün görmemek yönüyle birileri ne yapabilir? Hadiseye yanlış gözüyle bakabilir. Ondan dolayı da ne yapmıştır işte? Musa Aleyhisselam'ın üstünlüğü ifade etmiş ama bunun Müslümanlara ne gelmemesi? Ağır gelmemesi. Gerektiğinde ne yapmıştır Peygamber Efendimiz? Söylemiştir. Var mı başka sorusu olan? Buradaki üstünlük sadece o anki durumuyla alakalı. Evet, evet. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan daha üstündür. Evet. Daha üstündür. Hocam Musa Aleyhisselam turda bayılmasının mükafatın, yani ona mükafatın verileceğinin delili var mı? Ya belki de ondan dolayıdır diyor işte onun ne yapılması, diriltilmesi. Varsın yani. Evet. Evet. Evet. Hocam, İlk olarak. Mükafatdan bayılmak mükafat mı hocam? Ya bayılmak mükafat, bayılmanın sonunda da Allah Azze ve Celle'nin onu ikna yapması, diriltmesi işte. Belki o baygınlığın bir mükafatı. Yani Peygamber Efendimiz önce diriltildi ama yani Peygamber Efendimizin neyin diriltilip neyin diriltilmediğini tartışmadığını biliyoruz. Ya ne? Neden böyle oldu? Yani burada Musa Aleyhisselam'a ne veriyor? Bir özellik veriyor. Ha, bir iltifat ne yapıyor? Sunuyor. Evet. Hocam arşın direkleri o gün dünyaya mı? Onunla alakalı muhtelif rivayetler var. Semaya doğru uzandığını biliyoruz. Semaya doğru uzandığını biliyoruz ama nasıl oluyor bilmiyoruz. Madem ki arş nedir? Mahlukatın tavanıdır. En üstündedir. Firdevs'in de üstündedir. Demek ki cennet de ne yapıyor aynı zamanda? Arşa yakın ama bizim anladığımız anlamda yakınlık değil. Yani direkleri de ne yapıyor? Aşağı doğru uzuyor. Peki kaç direği var onu bilmiyoruz. Muhtelif rivayetler var ama onların hiçbiri sahih değil. Hocam İşte tartışılmıştır. Tartışılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin veçinden başka her şey yok olacaktır. Nas'ta geçiyor hocam. Hı. Şimdi mesela Allah Azze ve Celle mesela bu arşın da yok olup sonradan mı yaratacağı dair rivayetler falan var mı yoksa? O konuya cevap verdik. Hocam peki kıyamet bu ilk sura yükselmesinden sonra mı kopacak? Onunla birlikte vuku bulacak. Ondan önceki alametlerin hepsi zaten zuhur etmiş olacak. Peki. O yani hayatın son bulması anlamıyla. Hayatın son bulması anlamıyla. Peki kıyametin insanların en şerler üzerine evet. Kopacağı söylüyor. Evet. Güzel. İki türlü kıyamet var. Bir küçüğü ve büyüğü. Burada kastedilen tamamen alemin yok olması mı var ya? Tamamen. Bu anlamda. Yani artık ala kadril hayat, hayatta hiçbir insan ne yapmayacak? Kalmayacak. O zaman da demek ki ne olmayacak zaten? La ilahe illallah diyen bir insan kalmayacak demek. Yani bu açık, bunu da ben anlamadım. Anlamadığın yön ne? Şimdi hocam, şöyle söyleyeyim. Yaşam sura ilk yüklendiği zaman asıl kıyamet ondan sonra mı olacak? Evet. Bedenin yok olması. Evet. Ve o şerlerin üzerine kopacak olan kıyamet evet. Hangi kıyamet? İşte bu söylediğin sura üflenmeyle alakalı. Birincisi. Evet. Yani. Ondan sonra insanlar ta ki neyi bekleyecekler? İkinci sura üflemiyor ama nasıl bir halde? Ölen ölmüş. Bayılan bayılmış bir halde. Evet. Daha sonra ikinci kez sura üflenecek. Ondan sonra işte başlayacak ne? Bizim anladığımız anlamda kıyametin bütün merhaleleri. Arzıyla, her şeyle birlikte. Ondan sonra da alem yok olacak. Anladın? Yani muhtelif rivayetler var. 40 gün, 40 yıl. 40 sene diye. Allah Azze ve Celle İsrafil Aleyhisselam'a en sonunda Cebrail Aleyhisselam'a onlara da ölün diyor. Evet, var. Evet. Tek Allah ondan sonra bazı şeyleri zikrediyor. Evet. Bu sahih mi hadis? Sahih rivayet. Evet. 40 yıl mı desem diyor abi, 40 ay mı desem, 40 gün mü desem, raviden bir şüphe var. Yani ravinin şüphesini halletmek için alimler çok gayret etmişler. Herkes bir şey tercih etmiş. Ben hiçbir şey tercih etmiyorum. Diyor ki 40. Ama ne olduğunu ben bilemem. Ha? İbn-i Hacer rahmetullahi aleyh bile bir sonuca ulaşmamış. Buyur Musa. Hocam zaman mefhumundan dolayı değil mi diyorsunuz? Yani bu yok. Burada ravinin şüphesi var. Ravinin şüphesi var. Buyur. Bu kıyamet gününü anlatan ayet-i kerimelerde, evet, vahşi hayvanlar diye araya toplandığı zaman, her halde şeyin düşürdüğü zaman, çocukların işte saç ağardığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman çok şey sayıyor. Bunu bilmiyoruz değil mi? Bu surdan önceki olacak şeyler mi bunlar? Evet, bilmiyoruz. Olacak. Bilmiyoruz. Hayır, bilmiyoruz. Mesut sorarken ben onu kastettim. Evet, yani. O da galiba onu sormuştum. Evet. O farklı. O farklı. Onun tam ne zaman olacağı hususunda elimizde bir veri yok. Evet. Bir delil yok. Hocam yoksa o sur anı uzun sürüyor da o anda mı diyeceğim? Yaşarsa ilkini anlamayacağız da belki ikincisini anlarız. Hocam, bilemiyoruz. Buyurun. Bayılmakla ilgili bir şey anlamak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Meali çevrildiği için. Bu bayılmak, Kehf suresindeki geçen bayılmakla diğer bir sürede geçen hayır, ruhların kabz edilmesi. Yani yok, bu sura zikredildiği zaman, evet, baygınlığı, Musa Aleyhisselam'ın baygınlığı. O Musa ile alakalı zikredilmiş. Sadece bir mizet. Diğer insanlarla alakalı değil. Yani Musa'nın Musa'nın başına gelen ne? Diğer o anda hayatta olup ölenlerin, bayılacakların veyahut da başına gelenleri şey yapma, bir tutma. O ayrı bir olay. Hocam mağarada bayılırlar ya. Uyuyorlar yani. Ama oradaki çevrilen bayılma, uyku. Yok, orada sağlık yok. Bayılma yok. Yok, o uyuyor. Onlar uyuyorlar. Allah Azze ve Celle onlara normal bir uyku veriyorlar ve uykudan ne yapmıyor? Uyanmıyorlar. Bir de bir yerde daha geçiyor, bir sürede daha geçiyor. Hani onlara diriltiyor tekrar. Orada da baygınlık. Yok yok, hayır. Farklı. Tamamsa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.